الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1428 سن ہجری کی 5 ربیع النور شریف ہے، اتوار کا دن، دوپہر کے تقریباً 3 بجے ہیں ملک پاکستان میں۔ گزشتہ سال 10 ربیع النور شریف کو فیضان مدینہ، مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک سانحہ ہوا تھا جس میں کم و بیش 30 اسلامی بہنیں، جن میں چند بچے بھی شامل تھے، جامع شہادت نوش کر گئے تھے۔ آج ہم ان کی برسی منانے کے لیے فیضان مدینہ میں اجتماع کیے ہوئے ہیں۔ یوں تو ہر اتوار کو فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، تحصیل سطح پر اب ہو رہا ہے، آج خصوصی اجتماع ہے۔ شہیدات فیضان مدینہ کی برسی کا سلسلہ ہے اور ضمناً یہ اجتماع اس وقت ملک کے کئی مقامات پر ٹیلی فون کے ذریعے ریلے کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف مقامات پر یہ اجتماع سنا جا رہا ہے۔ الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں ہر ہفتے 32 مقامات پر تحصیل سطح پر بڑے بڑے اجتماعات اسلامی بہنوں کے ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک اجتماع منتشر ہوا جس میں بھگدڑ مچی یا جو بھی صورت ہوئی، تو الحمدللہ وہ اجتماع تقسیم ہو کر اب 32 مقامات پر ہونے لگا۔ ویسے بھی مقولہ ہے، الانسان حریص فیما منع، انسان اس بات کا حریص ہے جس سے اس کو منع کیا جائے۔ تو الحمدللہ ہم دین کا کام چھوڑ نہیں سکتے، نیز جشن ولادت بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پچھلے سال جو کچھ ہوا فیضان مدینہ میں ہوا، اس کے علاوہ 12 ربیع النور شریف کو پچھلے سال نشتر پارک میں 65 عاشقان رسول شہید کیے گئے بم کے دھماکے میں، تو اس سے جشن ولادت کا زور کم نہیں ہوا۔ یہ تو ہر آنکھ دیکھ رہی ہوگی، ہر دل جھوم رہا ہوگا کہ پچھلے تمام سالوں کے مقابلے میں اس سال ہمارے یہاں باب المدینہ میں جشن ولادت مزید زور و شور سے منایا جا رہا ہے۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ تو جشن ولادت منانے والوں کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ جی ہاں، جشن ولادت منانے کی خوشیوں میں بھی ثواب، پھر دل کو سرور ملتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے اور مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ اور جشن ولادت منانے والے جو دنیا سے رخصت ہوئے عاشقان رسول، وہ بھی نقصان میں نہیں رہے۔ مرنا تو ہے، طبعی موت اپنے گھر میں آ جائے اور یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے مرحبا، یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہوئے دنیا سے کوئی رخصت ہو، ان اموات میں بھی فرق ہے. اب مثلا ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو شہادتیں ہوئیں، ان کی ایسی ایسی بہاریں آئیں کہ ایمان تازہ ہو گیا، اور اسلامی بہنیں جو زندہ بچ نکلی وہ رشک کرنے لگیں کہ کاش ہمیں بھی جامع شہادت نصیب ہو جاتا. چنانچہ آپ کو ایک مدنی بہار، ایک دو مدنی بہار سناتا ہوں. آپ کے منہ میں بھی شاید پانی آئے گا، اسلامی بہنوں کے منہ میں پانی آئے گا کہ کاش ہم بھی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت پر جامع شہادت نوش کرنے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. چنانچہ باب المدینہ کراچی کے تنظیمی ڈویژن ضیاء مرشد کی تحصیل قطب مدینہ کے علاقہ وقارے کی شہیدہ مسرت اکتاریہ کی سانحہ فیضان مدینہ میں ساتھ موجود بچ کر زندہ نکل آنے والی بیٹی نے کچھ اس طرح حلفیہ یعنی قسمیہ بیان دیا کہ شہادت سے تھوڑی دیر قبل الحمدللہ عز وجل میری خوش نصیب امی جان کو دیدار سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو گیا. ہوا یوں کہ دوران اجتماع جب نعت پاک یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے پڑھی جانے لگی تو میری امی جان کو چند لمحوں کے لیے اونگ آ گئی تھی. جب بیدار ہوئی تو مجھ سے فرمانے لگی الحمدللہ میں نے ابھی ابھی خواب میں دیکھا کہ ہر طرف نور ہی نور ہے، اور سامنے سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے. امی جان نے صرف اتنا مزید کہا میں نے ابھی ابھی جو کچھ دیکھا ہے شاید ایسا کسی اور نے نہ دیکھا ہوگا. پھر تھوڑی دیر کے بعد بھگدڑ مچی. امی جان نے میرا ہاتھ زور سے تھاما اور ہم تیزی سے دروازے کی طرف لپکیں. اس دوران امی جان پرجوش انداز میں پڑے جا رہی تھیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. آہ، اتنے میں انہیں ایک زوردار دھکا لگا اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. ان کا سر سامنے کی دیوار کے ساتھ زور سے ٹکرایا اور میری پیاری پیاری امی جان زخمی ہو کر گر پڑی. میں نے جوتو سنبھالا دیا، لب ہل رہے تھے اور ان کی زبان پر ابھی تک یہ شعر جاری تھا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہ پڑھتے پڑھتے امی جان نے میری گود میں دم توڑ دیا اور جام شہادت نوش کر گئیں. مقبول یہ دعا میری رب الانام ہو، جب موت آئے لب پہ درود و سلام ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مرحومہ کی بیٹی کا مزید بیان ہے کہ گھر میں امی جان کی میت رکھی تھی اور میں برابر والے کمرے میں صدمے سے چور رو رہی تھی کہ چچی نے آواز دے کر بلایا. میں فوراً میت والے کمرے میں پہنچی تو خدا کی قسم میری شہیدہ والدہ نے آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں اور پھر فوراً آنکھیں بند کر لیں. یہ عمل دو سے تین بار ہوا اور مجھ سمیت اور بھی کئی اسلامی بہنوں نے یہ روح پرور منظر دیکھا. پورا کمرہ ذکر اللہ اور درود و سلام کی صداؤں سے گونج رہا تھا. کسی نے سچ کہا، یاد رکھ تیری ولادت کے وقت سب ہنس رہے تھے مگر تو رو رہا تھا، ایسی زندگی گزار کے موت کے وقت سب رو رہے ہو اور تو ہنس رہا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہیدہ مسرت اکتاریہ کی بچ کر زندہ نکلنے والی بیٹی جس دن یہ ثانیہ ہوا، اس روز زندگی میں پہلی بار ہی سنت عمر اجتماع میں شرکت کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئی تھی. اور اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کرم ہو گیا کہ نہ صرف سنتوں بھرے اجتماع کی پابند ہو گئی، بلکہ مدنی برقع بھی اپنے وجود پر سجا لیا. اللہ عز و جل تادم آخر استقامت بخشے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جشن ولادت مناتے ہوئے اور سنتوں بھرے اجتماعات میں دنیا سے رخصت ہونے والوں کے انداز ہی کچھ نرالے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کے اجتماع سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ صاحب یوں ہو جائے گا تو اوں ہو جائے گا. تو ہونے کو تو دیکھیے، حادثے تو ٹرینوں میں بھی ہوتے ہیں، ہوائی جہاز بھی گر جاتے ہیں اور لوگوں کی لاشیں جل جاتی ہیں، پہچانی بھی نہیں جاتی. بس کے حادثے ہوتے ہیں، عمارتوں کی چھتیں ڈھہ پڑتی ہیں اور طرح طرح کے اموات کے سلسلے ہوتے ہیں. ہسپتالوں میں بھی روزانہ ہی لاشیں اٹھتی ہیں، گھروں میں بھی لوگ دم توڑتے ہیں. تو جو بھی دنیا میں آیا اس کو مرنا تو پڑے گا. فکر یہ ہونی چاہیے کہ اچھے حال میں موت آئے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو خاتمہ اچھا ہوگا تو اچھے اعمال کام آئیں گے. اگر خدا نہ خواستہ خاتمہ برا ہوا، ایمان برباد ہوا، تو پھر تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ان شہیدات فیضان مدینہ اور شہدائے سانحائے نشتر پارک کے صدقے میں ہماری جشن ولادت کی بہاروں کو تا قیام قیامت سلامت رکھے کہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو جشن ولادت منانے والی عاشقات رسول جو مجھے پردے میں رہ کر سن رہی ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور یاد رکھیے، دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے نکلنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی اصلاح کا بھی سامان کریں، یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو بھلائے رکھے. تو ہم سنتوں بھری زندگی اپنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری بھی شان و شوکت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگی. جیسے کہ ابھی آپ نے دو ایک واقعات سماعت فرمائے، ان واقعات کی تفصیلی معلومات کے لیے، ان بہاروں کو پڑھنے کے لیے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ 112 صفحات پر مشتمل سانحہ فیضان مدینہ مدنی بہاروں کا خزینہ یہ شائع کیا ہے. ہدیتاً اس کو غالباً 6 روپے ہدیہ ہوگا، میرا اندازہ ہے. آپ 7 روپے ہدیہ ہے، واہ، بسم اللہ کے حروف بھی 7 اور چل مدینہ کے حروف بھی 7، تو 7 روپیہ سانحہ فیضان مدینہ کا ہدیہ ہے جس میں بہاریں ہی بہاریں ہیں. اور یہ تو میں نے آپ کو دو ایمان افروز واقعات بتایا، اس میں تو کئی ایمان افروز واقعات ہیں. تو جاتے جاتے یہ رسالہ ضرور خریدتی جائیں آپ، جہاں جہاں مکتبۃ المدینہ کی ترکیب ہو، بستے لگے ہوئے ہوں، وہاں سے ضرور لیتی جائیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، بلکہ زیادہ تعداد میں لے جائیں، لنگر رسائل چلائیں. جشن ولادت میں ویسے ہی لنگر رسائل کی دھوم مچی ہوتی ہے، آپ تقسیم کریں، پڑوسنوں کو یہ رسالہ پہنچائیں، اور بھی رسالے تقسیم کریں، صبح بہارا کا رسالہ بھی حاصل کریں، پاکٹ سائز رسالہ بھی صبح بہارا کا 2 روپیہ دیہ میں مل سکتا ہے، اس کو بھی تقسیم کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی اصلاح پر بھی توجہ دینی ہے. ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین ظلم ظالمین اور ستم کافرین پر صبر فرماتے اور کس طرح غصے کو بھگاتے، اسے اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. چنانچہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ایک مکان کرائے پر لیا. اس مکان رحمت نشان کے بالکل متصل ایک یہودی کا مکان تھا. وہ یہودی بغض و عناد کی بنیاد پر پرنالے کے ذریعے گندا پانی اور غلاظت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کاشانۂ عظمت میں ڈالتا رہتا. مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہی رہتے ہیں. آخر کار ایک دن اس نے خود ہی آ کر عرض کی، جناب میرے پرنالے سے گزرنے والی نجاست کی وجہ سے آپ کو کوئی شکایت تو نہیں؟ نہایت ہی نرمی کے ساتھ فرمایا، پرنالے سے جو گندگی گرتی ہے اس کو جھاڑو دے کر دھو ڈالتا ہوں. اس نے کہا، آپ کو اتنی تکلیف ہونے کے باوجود غصہ نہیں آتا؟ فرمایا، آتا تو ہے مگر پی جاتا ہوں، کیونکہ خدا رحمان عز و جل کا فرمان محبت نشان ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت عالم شریعت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں. جواب سن کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے پردے میں رہ کر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی، اور مزید باب المدینہ کے 30 سے زائد مقامات پر اجتماعی صورت پر سننے والی اسلامی بہنوں اور ٹیلی فون کے ذریعے مختلف شہروں میں سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے نرمی کی کیسی برکتیں ہیں کہ نرمی سے متاثر ہو کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا، اور جو نرمی کرتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں اور نیک ہیں، ایسے لوگ اللہ عز و جل کو محبوب ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے آیت قرآنی بھی سماعت فرمائی. لہذا ہمیں بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جب غصہ آئے تو اس کے علاج کی ترکیب کریں. یہ غصہ جو ہے وہ بڑا تباہ کار ہے، گھر کے گھر تباہ کر دیتا ہے. جتنے گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں اس کے پیچھے عموماً غصہ ہی کار فرما ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہاں مجھے آج ہزاروں یا لاکھوں اسلامی بہنیں سن رہی ہوں گی، اور ان میں ایک تعداد اسلامی بہنوں کی ہوگی جو گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوں گی. کئی اسلامی بہنیں ہوں گی کہ جو اپنے گھر میں دکھی ہوں گی، انہیں اپنی ساس اور نندوں سے شکایت ہوں گی. کئی ایسی اسلامی بہنیں ہوں گی جن کو اپنی بہو سے شکایت ہوں گی. اور اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے نا تو زیادہ تر معاملات ایسے ہوں گے کہ دونوں کو ایک دوسروں سے شکایات ہوں گی، ون سائڈ نہیں ہوگا. ساس بہو کا گلا کر رہی ہوگی، بہو ساس کا شکوا کر رہی ہوگی، اس طرح نند بھاوج کے کارنامے سناتی پھرتی ہوگی اور بھاوج نند کی غیبتوں میں مشغول نظر آتی ہوگی، تو اس طرح تالی دعات سے بچتی ہوگی اور خاندان تباہی کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہوگا. تو اگر اس کے ڈیپ میں، اس کی گہرائی میں اسلامی بہنیں جائیں گی نا جو ناچاکیوں کا شکار ہیں، تو شاید اگر انصاف سے غور کریں گی وہ اس نتیجے پر پہنچے، یعنی اکثر اسلامی بہنیں اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے اندر غصہ بھی کار فرمائے. اگر آپ کہتی ہیں کہ ظلم ہوتا ہے، چلو مان لیا ظلم ہوتا ہے، سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ پر بھی ظلم ہو رہا تھا کہ ان کے گھر میں وہ روزانہ گندگی پھینکتا تھا یہودی، باقاعدہ پرنالہ بنا دیا تھا. یہ جو ہمارے گھروں کی چھتوں پر پرنالا ہوتا ہے، بامبو ٹائپ کا لگا ہوتا ہے جس سے بارش کا پانی گرتا ہے گلیوں میں، تو اس طرح پرنالا اس نے گھر کے اندر لگا دیا تھا، بارش کا پانی نہیں گراتا تھا، وہ غلاظت گراتا تھا، ناپاکیاں گراتا تھا، لیٹرین کا کچرا اور گندگی گراتا تھا، لیکن اللہ کے ولی کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کبھی اس کو جھاڑنا، ڈانٹنا، لڑنا تو دور کی بات تھی، اس کو شکایت بھی نہیں کی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کیا ہمارا ظرف ایسا ہے؟ بارش کا پاک پانی بھی اگر پرنالے کے ذریعے کوئی ہمارے گھر میں انڈیلنا شروع کر دے تو ہم اس کی ساتوں پشتے کھنگال ڈالیں، کیا ہم برداشت کریں؟ تو اس اللہ کے ولی نے صبر کیا، غصے کو پیا، اور جب وہ آیا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ یہ بگڑے، غصہ کریں اور یہ لطف حاصل کریں، لیکن جب اس نے خود ہی آ کر پوچھا کہ آپ کو کوئی غصہ ہی نہیں آتا، تو انہوں نے فرمایا غصہ تو آتا تھا، کہ غصہ آنا جو ہے یہ برا نہیں ہے، یہ تو بندے کا اس میں اختیار نہیں ہے کہ غصہ آ جاتا، غصہ آئے تو اس کو پی جائے تو پینے میں ثواب ملے گا، تو وہ پی جاتے تھے، اور جب یہ آیا تو اس پر انفرادی کوشش کی، اور اس کو قرآن کی آیت بتائی کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے، ہمیں غصے کو پینے کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں معاف کرنے کا درس دیتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ترجمہ کنزور ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، تو پتا چلا کہ جو جھگڑالو ہیں، غصے میں گالیاں بکتے ہیں، لڑائیاں کرتے پھرتے ہیں، ایسے برے لوگ لوگوں کو قرآن اللہ کے محبوب نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کے محبوب کرنے کے لیے تین صفتیں اس آیت میں بیان کی گئی، اللہ کے محبوبوں کی، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، انہیں معاف کرنے والے، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، جو کتنے خوش نصیب ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور نیک بندے ہیں وہ محبوب ہیں۔ تو جو اسلامی بہن بالفرض اگر ساس کی طرف سے ظلم بھی ہو رہا ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے، اس کو پی جائے گی اور اپنی ساس کو معاف کرتی رہے گی، نند کو معافی دیتی رہے گی، اور نیکیوں کی خوگر ہوگی، تو اللہ کی رحمت سے وہ بھی اس کی محبوب بندی بن جائے گی۔ مگر یہاں تو غیبت، تہمت، بدگمانی سے بعض اسلامی بہنیں آئیں جب نا، اسی طرح اگر بہو ستاتی ہے تو ساس کو چاہیے کہ اس پر طرح طرح کے الزامات دھرنے، اس کو برا بھلا کہتے رہنے، سب میں اس کی تذلیل کرتے رہنے، اس کی غیبتیں کرتے رہنے کے بجائے وہ صبر کرے اور اجر کا خزانہ ہاتھ لوٹے۔ اگر برائیاں کرتی رہے گی، ایک ایک کو پکڑ کے کہتی رہے گی کہ میری بہو مجھ پر جادو کرتی ہے، ہمارے گھر میں وہ انڈے کا چھلکا نکلا تھا، ارے انڈا تو تم روز تل کے کھاتی ہو، پھینکنا بھول گئی ہوں گی، آگے پیچھے ہو گیا ہوگا، تو نکل آیا چھلکا، اچھا سوئی بھی نکلے تھی، تو آپ کے گھر میں کیا سوئی نہیں ہے؟ سوئی بھی اور دھاگا بھی تھا اس میں، تو سوئی دھاگا تو آپ کے گھر میں ہوتا ہے نا، ہر گھر کی ضرورت ہے، تو ادھر ادھر وہ گر گیا ہوگا آپ کے ہاتھ سے یا کسی آپ کی بیٹی کے ہاتھ سے، تو بہو نے یہ سوئی دھاگا ڈالا، یہ کیسے طے کر لیا؟ آپ کی بیٹی نے کیوں نہیں ڈالا؟ ہو سکتا ہے بیٹے نے ڈالا ہو، یعنی گر گیا ہو بیٹے کے ہاتھ سے، بیٹی کے ہاتھ سے ادھر ادھر ہو گیا ہو، یا کوئی پڑوسن آئی ہو اس کے پرس سے گر گیا ہو سوئی دھاگا، اچھا لیمو نکلا تھا، تو کیا ہو گیا؟ پڑوس کا بچہ کھیلتے ہوئے آ گیا ہوگا، اس کے ہاتھ سے لیمو گر گیا ہوگا۔ اب اس نے زن کی صورتیں کیوں نہیں نکالتی؟ لڑائی کے ہی سلسلے کیوں نکالتی؟ بخاری شریف کی حدیث میں ایک واقعہ ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص نے چوری کی، آپ نے اس سے فرمایا اے آدمی کیا تو نے چوری نہیں کی؟ تو وہ اس نے کہا لا واللہ ہے، خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو میری آنکھوں نے دھوکہ کھا لیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جیسا اولو العزم پیغمبر بلکہ رسول کہ جس پر انجیل مقدس نازل ہوئی، ایسا عظیم نبی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ بندے نے چوری کی، لیکن جب اس نے انکار کر دیا تو آپ نے اس کا اس طرح عیب ڈھک دیا گیا. اچھا اچھا بھائی ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ میری آنکھوں نے دھوکا کھایا ہوں. اور آپ کو گھر میں سے ایک سوئی نکل گئی, کیل آ گئی, جس کے ہزار طریقے ہو سکتے ہیں آنے کے, یا کاغذ کے پرزے میں الٹی سیدھی لکیریں نکل آئیں, تو آپ نے سیدھا گھر کے سارے خاندان کو ایک طرف رکھ کر اس بہو پر آپ نے الزام دھر دیا کہ یہ اس نے تعویذ کیا ہے. یا وہ لڑکتا ہوا فضاؤں سے اڑتا ہوا کوئی دھاگا گھر میں نکل آیا, اتفاق سے رنگ اس کا کالا تھا, تو آپ نے بیچاری بہو کی خبر لے لی کہ اس نے کالا جادو کروایا, دیکھ کالا دھاگا ہمارے گھر سے نکلا. تو یہ جو ہے نا شیطان جھگڑے کرواتا ہے. ہر بہو جادوگرنی نہیں ہوتی, ہر ساس بھی جادوگرنی نہیں ہوتی, ہر نند بھی جادوگرنی نہیں ہوتی. مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے جادو کرتے کراتے پھرانا. ٹھیک ہے کوئی کرتا بھی ہوگا, لیکن تو اب آپ کہیں گے کہ استخارہ ہم نے نکلوایا اور فیضان مدینہ سے استخارہ نکلوایا اس میں جادو آ گیا. اسی طرح آپ نے کہا کہ فنا عامل سے ہم نے استخارہ نکلوایا تو اس نے کہا تھا کہ جادو ہے. تو بھائی اس نے جادو کہا نا, یہ تو نہیں کہا کہ بہو نے کروایا. اچھا فلاں عامل نے یہ بھی کہہ دیا کہ پہلا حرف یہ ہے, پہلا حرف اس کا جیم آیا تھا اور میری بہو کا نام جمیلہ ہے تو اسی نے جادو کروایا. میری اسلامی بہن, روئے زمین پر ایک ہی جمیلہ تو نہیں ہے, لاکھوں جمیلہ ہیں, آخر یہ بہو ہی آپ کی آنکھوں میں کیوں کھٹک رہی ہے کہ اسی نے جادو کروایا. بلکہ اگر واقعی صراحتن نام لے بھی لے کہ تمہاری بہو, اگر آپ کے گھر میں تین بہو ہیں تو بولے منجلی بہو بیچ والی بہو نے کروایا, تب بھی یقین مت کریں کہ استخارے سے علم یقین حاصل نہیں ہوتا. اس پر حکم شریعت آپ نہیں لگا سکتی کہ اس نے کیا ہے. اگر آپ نے استخارے کی بنیاد پر کسی باپو اور عامل کے کہنے پر آپ نے اپنی بہو کو یا اپنی خالہ کو یا اپنی پھوپھی کو یا اپنی چاچی کو آپ نے کہہ دیا یا پڑوسن کے لیے کہہ دیا کہ اسی نے جادو کروایا ہے, تو یاد رکھیے آپ گناہگار ہوں گی اور اس کو تہمت کہا جائے گا کہ اس سے علم الیقین حاصل نہیں ہوتا, ایسے ذریعوں سے یقین حاصل نہیں ہوتا, اس پر یقین نہیں کر سکتے کہ یہ تہمت جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. یہ یاد رکھیے, ہرگز کسی کو مت کہیں کہ اس نے جادو کیا, یہ تہمت بھی ہوگی پھر غیبتیں برائیوں اور بڑے بڑے گناہوں کا دروازہ کھلے گا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے اس سے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے, جو کسی مسلمان پر بہتان لگائے یعنی تہمت رکھے, یعنی ایسی چیز کہے جو اس میں نہیں, نہ اس کو آپ نے کہا کہ اس نے جادو کیا یا اس نے فلاں کام کیا اور وہ کام اس بیچاری نے نہیں کیا یا اس غریب نے ایسا جرم نہیں کیا, ایسی چیز نہیں کی, تو اللہ عز و جل اسے یعنی جس نے تہمت رکھی اسے ردغۃ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی بھی بات سے نکل جائے. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. ردغۃ الخبال جہنم میں ایک مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا, یہ اس کی شرح ہے حدیث کی. ردغۃ الخبال ایسا مقام ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا, اس میں تہمت دینے والا رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہیں بھی بات سے نکل جائے. حدیث شریف میں یہ بھی لفظ ہے, یہ بھی جملہ ہے. اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, یعنی یہاں تک کہ اس گناہ سے یعنی تہمت کے گناہ سے توبہ کے ذریعے یا جس عذاب کا وہ مستحق ہو چکا ہے اسے بھگتنے کے بعد پاک ہو جائے. نکلنے کا مطلب یہ ہے اپنی بات سے کہ یا تو اس تہمت سے توبہ کر لے. اب اگر اس عورت کا دل دکھا ہے جس پر تہمت رکھی ہے آپ نے یا جس مرد پر تہمت رکھی اس کا دل دکھا ہے تو اس سے بھی معافی بھی مانگنی پڑے گی, اس کو راضی کرنا ہوگا. خالی سوری کہہ کر رسمی طور پر گزارا نہیں ہوگا بلکہ اس انداز میں معافی مانگنی ہوگی کہ وہ معاف کر دے, نرمی سے پیار سے محبت سے ہاتھ باندھ کر گڑ گڑا کر ضرورتاً رو رو کر اس کو راضی کرنا پڑے گا. خالی کہا سنا معاف کر دو جیسے رسمی طور پر لوگ کہتے رہتے ہیں, بڑی رات آئی بھائی کہا سنا معاف کرنا, تو آپ بھی معاف کرنا, ہم مطمئن ہو گئے کہ سارے حقوق معاف ہو گئے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کو اس انداز میں معافی مانگنی پڑے گی کہ واقعی وہ اس کا دل مطمئن ہو جائے اور معاف کر بھی دے. تو اسی لیے زبان کو قابو میں رکھا جائے کہ کسی کا دل دکھے نہ ہم کو معافی مانگنا پڑے، اللہ کرے ایسے ہم ایسے ہو جائیں، پھر بھی معافی تو مانگتے رہنی چاہیے کہ بے خیالی میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے جس کا اگلے کو برا لگ جائے. تو بہرحال یہ کہ تہمت معاشرے میں بہت ہے، گھر گھر کی یہ ایک شیطانی غذا ہے، ہر ایک دوسرے پر آج کل تہمت رکھنے میں مشغول ہے، سنی سنائی باتوں میں آ کر بس سب تہمت رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کر رہے ہیں. حالانکہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ بدترین سود کسی مسلمان کی عزت میں دست اندازی ہے. سود تو سود ہے، سود برا ہے. اب یہ کہ مالی سود، جیسے کہ معاذ اللہ دینے والے سود پر پیسے دیتے ہیں لیتے ہیں، یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کو واقعی اب بھی ہم برا ہی کہیں گے، سود کو ہر مسلمان برا ہی کہتا ہے، کوئی جائز نہیں کہتا. جو سود کو جائز کہے گا وہ مسلمان رہے گا کب؟ کافر ہو جائے گا. تو یہ سود جو مالی طور پر سود ہے، اور سود جب میں نے کہا تو بہت سو کے ذہن میں بیاج کی طرف توجہ گئی، سود کی طرف توجہ گئی، انٹرسٹ، تو یہ واقعی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. لیکن اس سود سے بھی برا سود، حدیث پاک میں مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کو کہا گیا، کسی کی بے عزتی کرنے کو، کسی کو ذلیل کرنے کو برا سود کہا گیا، بدترین سود. تو آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ مالی سود بے شک برا ہے، لیکن مال سے زیادہ مسلمان کی عزت کی اہمیت ہے. تو ہم دنیاوی سود سے تو بہت سارے بچ جاتے ہیں ہم میں سے، لیکن افسوس کہ اس سود سے نہیں بچتے جو ہم روزانہ نہ جانے کتنی بار کر ڈالتے ہیں، کبھی اس کو جھاڑ دیا، کبھی اس کو لتاڑ دیا، کبھی اس کی نے کسی کو جھاڑنے کو میں سود قرار نہیں دے رہا، یعنی مسلمان کی بے عزتی کرنا، مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، یہ سود ہے. تو اب جس انداز میں کسی نے مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالا تو وہ گویا بدترین سود میں مبتلا ہوا، اس سود سے بھی برے سود کا وہ شکار ہو گیا. جیسے میں نے ابھی ساس بہو کے مسائل عرض کیے، تو اس میں ایک دوسرے کی کوٹتی رہتی ہیں، یا خود اجتماع میں جو استائیں بہنیں آئی ہوئی، ہو سکتا ہے اس میں بھی ایسی بیچاریاں ہوں گی کہ اپنی ساس کے قصیدے سناتی ہوں گی، تو ساس آتی ہوگی وہ رو رو کر بہو کی داستانیں بیان کرتی ہوں گی، اور یہ ساری داستانیں غیبتوں پر اور تہمتوں پر، چغلیوں پر، بدگمانیوں پر ہو سکتا ہے مشتمل ہوں. تو اگر آپ زبان کو قابو میں رکھیں گی تو انشاءاللہ کم سے کم تکلیف ہوگی، بلکہ تکلیف دور ہو جائے گی، اور صبر کریں گی تو انشاءاللہ اس کا اجر پائیں گی. بے شک چلو بہو ستاتی ہے، ستانے دو اس کو، آپ شفقت کرتی رہے. آپ کو بیٹی بھی تو ستاتی ہوگی، بیٹی چھوٹی تھی تو زیادہ ستاتی ہے، بڑی ہے تو کم ستاتی ہوگی، یا ہو سکتا ہے بڑی ہو کر زیادہ ستاتی ہو. تو آپ بیٹی کے قصے تو دوسروں کو نہیں سناتی، تو بہو کے کیوں سناتی ہیں؟ تو جس طرح بیٹی میں آپ کو صبر آ جاتا ہے، بہو میں بھی صبر آ جائے گا، آپ صبر کیجئے. اسی طرح ساس نے اگر آپ کو ڈانٹا اور آپ کا دل دکھ گیا اور آپ سب کو کہتی پھرتی ہیں، تو یاد کریں کبھی تو آپ کی ماں نے بھی ڈانٹا ہوگا آپ کو، بلکہ بہار ہاں ڈانٹا ہوگا ماں نے، تو ماں کے قصے کیوں نہیں سناتی؟ تو جب ماں کے قصے نہیں سناتی تو اب ساس کے بھی نہ سنائیں، بلکہ یوں سمجھیں کل تک آپ کی کوئی اور ماں تھی، دوسرے گھر میں آنے کے بعد اب ساس آپ کی ماں ہو گئی. وہ ماں مٹ نہیں گئی، ہاں میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ ماں بھی اپنی جگہ پر ماں ہے اور آپ کے حسن سلوک کی مستحق، اور اب یہ ساس بھی آپ کے حسن سلوک کی مستحق ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں تو آپ کا گھر جنت ہو جائے گا. تو ابھی میں نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کا ایمان افروز واقعہ سنایا کہ انہوں نے غصے پر صبر کیا، درگزر سے کام لیا، نیکی کو اپنایا، تو یہودی آپ کے حسن سلوک سے اور غصے پر قابو پانے کے جذبے سے مسلمان ہو گیا. تو جھگڑے کرنے سے، کوئی ہمارے لڑنے سے اور برا بھلا کہنے سے مسلمان نہیں ہوگا. اگر آپ اپنی ساس کی برائیاں کرتی رہیں گی تو وہ نیک نہیں بن جائے گی، اگر آپ اپنی بہو کو کوستی رہیں گی تو وہ پرہیزگار نہیں ہو جائیں گی، بلکہ نرمی اور شفقت کا مظاہرہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا گھر نیکیوں اور سنتوں کا گہوارہ ہوگا، ورنہ پھر یہ کہ بلاؤں اور آفتوں کا سلسلہ رہے گا اور ہر وقت نحوستیں نحوستیں نحوستیں، ہر گھر میں شکایت ہے عام طور پہ کہ ہمارے گھر میں یوں ہوتا ہے، تنگ دستی ہے تو گھر میں سب لڑتے رہتے ہیں، اور پھر گھوم پھر کر یہی کہیں گے کہ کسی نے جادو کر دیا، ایک ہی بس وظیفہ رٹ لیا سب نے، ہر ایک کو بس وہ جادوگر، معاشرے کا ہر فرد جادوگر، ہر عورت کو جادوگر بنا دیا ہے، سب جادو، اور اس میں زیادہ تر ان باپوؤں کا ہاتھ ہوتا ہے جو مطلب ہے کہ وہ نذرانوں پر پلنے والے ہوتے ہیں خاص کر، اور عزتیں ملتی ہیں ان کو، نام تو ہو جاتا ہے نا اس میں، عزت بھی تو کوئی چیز ہے، پھر نذرانے تو آتے ہی رہتے ہیں، تو اس طرح کے باپو زیادہ تر جادو بتائیں گے، جنات بتائیں گے، اور بس وہ گزارا ہوتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنات نہیں ہے یا جادو نہیں ہے، ان کا وجود ہے، لیکن ہر ایک کو جن نہیں چپکتا، ہر ایک کو جادو نہیں ہوتا، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، نفسیاتی اثر بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ قہر بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے سزا ان بھی اس طرح کی صورتیں بنتی ہیں. تو اس لیے اپنے دلوں میں نرمی لانے کی کوشش کریں، غصے پر قابو پائیں، غصے کے ذریعے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے بچنے کی صورت نکالیں. ظاہر ہے کہ غصے کی صدا بھی بہت سخت ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جہنم میں ایک دروازہ مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، دنیا میں گناہ کے بعد ہی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہوگا. اب مثال کے طور پر غصہ آ گیا تو ہم نے کسی کی غیبت کر دی، اب ٹھنڈے ہو گئے، اور کسی نے کہا صبر کر تو ہم نے کہا صبر ہی تو کر رہے ہیں، کیا دھول صبر کر رہے ہیں، ابھی تو اس کی غیبت کر کے گناہ کبیر آپ نے کیا. صبر تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی زبان گنگ ہو جاتی، آپ بولتے نہیں، اس کے خلاف کچھ کرتے نہیں، ایک دم چپ ہو جاتے، تو چلو آپ نے صبر کیا اور کسی کو شکوا نہیں کیا، نہ اس سے لڑے نہ کسی پر اس کا اظہار کیا، چپ چاپ پی گئے، تب تو آپ نے چلو بھائی صبر کیا. اب بک بک بک بک کرنے کے بعد جب گلا بیٹھ گیا تو آپ کہتے ہیں کہ صبر کر، آپ جیسی اگر صابرہ خاتون ہو گئی تو پھر دنیا سے شاید صبر رخصت ہو گیا. صبر تو حضرت سیدنا امام مالک نے کیا، جس کا ابھی آپ نے سنا کہ گھر میں پرنالے کے ذریعے گندگی ڈالی جا رہی ہے لیکن شکوا تک نہیں کرتے، شکایت تک نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے، اپنے پرنالے کا رخ روڈ کی طرف کرو، ہمارے گھر میں کیوں کیا، نہیں بلکہ آخر تک نہیں بولے، یہاں تک کہ وہ یہودی حیرت میں پڑ گیا کہ یہ بولتا ہی نہیں آدمی کے ساتھ، تو خود آ کر اس نے کہا کہ میرے پرنالے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، تو فرمایا ہوتی تو ہے لیکن ہمارا اسلام ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کو قرآن کی آیت سنائی اور وہ یہ سن کر مسلمان ہو گیا کہ واہ مسلمان بھی خوب، کہ گھر میں گندگی ڈالو تب بھی اف نہیں کرتے، اور ان کو ثواب کا اتنا جذبہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے کہ جو غصہ پیتا ہے لوگوں کو معاف کرتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا یہودی، اور ہم غصے کے ذریعے پتہ نہیں کتنوں کو دین سے دور کر دیتے ہوں، نیکیوں سے دور کر دیتے ہوں، سنتوں سے دور کر دیتے ہوں. تو ایک کاش ہمیں بھی غصے پر قابو کرنا نصیب ہو جائے، کہ غصہ ظاہر بائی سے فساد ہے، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بغض و کینہ استوار ہوتا ہے، اور شیطان کا کام ہی تو لڑوانا ہے. جیسا کہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے الشیطان یزغ بینہم، ترجمہ کنز الایمان، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے. پارہ 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ رب العباد کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، انما یرید الشیطان ان یوقیع بینکم العداوۃ والبغضاء. ترجمہ کنز الایمان، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے. تو مسلمانوں کو، اسلامی بہنوں کو، اسلامی بھائیوں کو، ساس اور بہو کو، بابج اور نند کو، ماں اور بیٹوں کو، ماں اور بیٹیوں کو، باپ اور بچوں کو، سب کو مل جل کر شیطان کے پھوٹ ڈلوانے والے اس تباہ کار وار کو بیکار بنا دینا چاہیے. یقیناً آپس کے فسادات میں دنیا و آخرت کے بے شمار نقصانات ہیں. تو اس لیے سن لو، نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں، تو حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کیجئے اور غصے کو دور کیجئے، آپس کی ناراضگیوں کو ختم کیجئے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، تین قسم کے افراد کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالش بھی نہیں اٹھتی۔ نمبر ایک، قوم کا وہ امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ نمبر دو، وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر تین، وہ دو بھائی جو بلا مصلحت شرعی آپس میں ناراض ہیں۔ تو حدیث پاک میں دو بھائی کہا گیا تو اس میں اسلامی بہنوں کو ناراضگیوں کی اجازت نہیں مل گئی کہ یہ حدیث مردوں کے لیے، تو اسلامی بہنیں بھی ناراضگیوں سے بچے۔ اساس اور بہو جیسے آپس میں ناراض ہیں بلا مصلحت شرعی، تو ان کو بھی صلح کر لینی چاہیے۔ آپس میں بغض و کینہ نہیں رکھنا چاہیے، کہ بغض و کینے کی شامت کا عالم یہ ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور ذیشان رحمت عالمیان سلطان دو جہان مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا اور سب کو بخش دیتا ہے، لیکن مشرک اور کینہ پرور نہیں بخشا جاتا۔ المان المان المان۔ تو اے اپنی بہو سے لڑنے والی ساس، اور اے ساس سے جھگڑنے والی بہو، اور اے اپنی ماں سے لڑنے والی بیٹیوں، اور اپنی بیٹیوں کو بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والی ماں ہو، اور اپنے اندر بغض و کینہ رکھنے والوں اور والیوں، اس حدیث پاک پر غور کرو کہ اگر دل میں بغض و کینہ ہوگا تو کیا ہوگا، کہ شعبان کی 15ویں شب اللہ عز و جل اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا اور سب کو بخش دیتا ہے، لیکن مشرک اور کینہ پرور نہیں بخشا جاتا۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یاد رکھو، بلا مصلحت شرعی محض ذاتی بغض اور کینے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر دینا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کہ حدیث پاک میں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، جس نے 3 دن سے زیادہ چھوڑا اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوا۔ اگر کسی کا عیب آپ کو معلوم بھی ہو جائے تو اس کو چھپا لیجئے۔ کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں۔ آج کل اسلامی بہنوں میں یہ بھی عام ہے کہ بعض اسلامی بہنیں اپنے شوہر پر الزام رکھتی ہیں کہ یہ غلط عورت کے ساتھ، اور شوہر اپنی ازواج کے ساتھ معاذ اللہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بد چلن ہے، نعوذ باللہ، ایسی ہرگز باتیں نہ کیا کریں کہ یہ تہمت ہے اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے، اور ہم نے سنا ہے اور ہم نے دیکھا ہے ایسی کچی کچی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں، اور جب اس کی تحقیق ہوتی ہے تو وہ باتیں غلط ہوتی ہیں۔ تو اس لیے تہمت نہ رکھا کریں اور گناہوں سے توبہ کر کے اٹھیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں اور جو 32 مقامات میں باب المدینہ میں اجتماع ہو رہا ہے، یہ اجتماع یہاں پر ہر اتوار دوپہر کو تقریباً 2:30 بجے اسلامی بہنوں کا ہوا کرتا ہے۔ تمام اسلامی بہنیں اس میں ضرور شرکت فرمایا کریں۔ اسی طرح اسلامی بھائیوں کے بھی سینکڑوں مقامات پر اجتماع ہوتے ہیں۔ باب المدینہ میں یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ رات کو مغرب کے بعد اجتماع شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ خود دوپہر کے 2:30 بجے اتوار کو ہونے والے اجتماع میں شرکت کریں اور اپنے گھر کے مردوں کو، بیٹوں کو، بچوں کے اباؤں کو، اپنے باپ کو اور بھیجا کریں اجتماع میں، مدنی قافلے کی ترغیب بھی دلایا کریں، تو اگر گھر میں کچھ ناچاکیاں بھی ہیں تو انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر کے افراد اجتماعات میں شرکت کریں گے اور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اور دونوں طرف آپ بھی اور اسلامی بھائی بھی مدنی انعامات پر عمل کریں گے، کارڈ جمع کروائیں گے، تو اس طرح نیکیوں کا چرچا ہوگا، نیکیوں کا ذہن بنے گا اور آپ کا گھر انشاءاللہ امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت محبت بھرا ہے اور اس ماحول کی برکتوں کے اور اس کی بہاروں کے تو کیا کہنے۔ آئیے جشن ولادت کے تحفے میں ایک تازہ ترین مدنی بہار مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ ایک اسلامی بہن کی بہار ہے، بمبئی ہند کے ایک علاقے میں اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع، ابھی اسی پیر شریف، یعنی کہ سمجھو کہ ابھی 14 دن ہوئے اس واقعے کو، شاید کل 15 دن ہو جائیں گے، پیر شریف 22 صفر المظفر 1428 سنہ ہجری بمطابق 12/3/2007، تو اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع کے اختتام پر ایک ذمہ دار اسلامی بہن کے پاس کسی نئی اسلامی بہن نے اپنی چپل کی گم شدگی کی شکایت کی۔ ذمہ دار اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے اپنی چپل کی پیشکش کی۔ وہاں موجود ایک دوسری اسلامی بہن جن کو مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تقریباً 7 ماہ ہوئے تھے، اس نے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہوئے کہ کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی، بہ اصرار اپنی چپلیں پیش کر کے اس نئی اسلامی بہن کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور خود پا برہنہ گھر چلی گئی۔ خود پا برہنہ گھر چلی گئی، رات جب سوئی تو اس کی سوئی بھی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، کیا دیکھتی ہے کہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، غیبوں پر خبردار بیزنے پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرمائیں۔ نیز ایک معمر مبلغ دعوت اسلامی سر پر سبز سبز امامہ شریف سجائے قدموں میں حاضر ہیں، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ بائی سے نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے۔ چپل اشار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی، ہمیں بہت پسند آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایثار کی بھی کیا خوب مدنی بہار ہے، نیز ایثار کی فضیلت کے بھی کیا انوار ہیں۔ دو جہاں کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینے خوشبودار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پر بہار ہے، جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ہر اتوار کو باب المدینہ میں 32 مقامات پر ہونے والے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں حفاظتی امور کے لیے اسلامی بہنیں بطور خادمہ اور اجتماع کے باہر اسلامی بھائی بطور خادم مامور ہوتے ہیں، اس لیے اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ تشویش نہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، لیکن ترکیب ہے، اور جو یہ خدمات انجام دیتی ہیں اور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ تو اسلامی بہنیں بالکل نہ ڈرا کریں، جو قسمت میں لکھا ہوگا وہ تو ہوتا ہی رہے گا، اپنی حفاظت کی بھی کوشش کرتی رہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا اجتماع سب کے سب بخیر و عافیت ہو رہے ہیں. اب ایک بار ٹھیک ہے فیضان مدینہ میں کچھ مسئلہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بار ہوگا. اب کالج میں بھی تو فائرنگیں ہوتی ہے، لاشیں گرتی ہے، تو کوئی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا، سب تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، آخرت میں، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی جاتے ہیں. لیکن جہاں آخرت کا فائدہ اور کوئی تھوڑی سی اگر بھگدڑ مچ گئی اور جس کو شہادت کا جام مل گیا تو وہ لوگوں نے بعض ڈر گئے، تو ڈرا نہیں کریں. ہمت مردات مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو ہم مسلمان الحمدللہ ڈرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ عز و جل جو مقدر میں ہوگا وہ ہو کر رہے گا، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم میں ذکر ان کا سناتے جائیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. صلو علی الحبیب. ثانیہ فیضان مدینہ میں شہید ہونے والی خوش نصیب اسلامی بہنوں کی تازہ ترین مدنی بہار. صلو علی الحبیب. ابھی تھوڑے ہی دن کی بات ہے، یعنی 26 سفر المظفر، چنانچہ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے کی 26 سالہ اسلامی بہن بنت اسماعیل، جو کہ دعوت اسلامی کی مبلغہ اور خوش الحان نعت خوان تھیں اور ہر سال جشن ولادت کی دھومیں مچاتی تھیں، چند ماہ بیمار رہ کر 26 سفر المظفر 1428 ہجری یعنی اسی 16 مارچ 2007 عیسوی کو انتقال فرما گئیں. چند روز کے بعد گھر ہی کی ایک اسلامی بہن نے خواب میں دیکھا کہ مرحومہ بنت اسماعیل عطاریہ خرامہ خرامہ سیڑھیوں سے نیچے تشریف لا رہی ہیں، ان کے پیچھے کئی اور اسلامی بہنیں ہیں جن کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہیں. تو خواب دیکھنے والی نے مرحومہ سے پوچھا کیسی ہو، تو بنت اسماعیل نے مسکرا کر کہا الحمدللہ یہاں بہت اچھی ہوں، بہت خوش ہوں. پوچھا تمہارے ساتھ یہ دیگر اسلامی بہنیں کون ہیں؟ کہنے لگی یہ تمام ثانیہ فیضان مدینہ میں شہید ہونے والی اسلامی بہنیں ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں اور ابھی ہم نیکی کی دعوت کے لیے آئی ہیں. سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ، فیضان مدینہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی.